מפחיד. נתונים טמטמים, סלבריטי ליום, אז מה? קבל את זה. אתה חלק מהצוות המופק, צ'יק צ'אק, טיק טאק, מדפק, אז זה השם של המשחק, בלי פאק. יציב חלבבה, ביג פאנק, מייצג את האנשים שלי אישי, ישיר רק פליק פלאק, מעל הראש מאפנתי תורר, אף אחד לא מסוגל לדבר על הקצב, הדבר אתה פלא סוגר. זיג זאק, בין טיפות מטייל ולא נופל, בבא מלך ישראל, למה מיש מיש שואל, ביש ביש מזל, הכריש פטיש, למה בבא במו לא בבליץ', בוא נבחן את האיש, אדרנלין, משתולל, טיש טיש תדל, יורק ויורק, אתה מיש מיש משתעל, טמטמים, רצת עם טומטומים, טמטמים, סלברטי ליום עד שנגמר לך הזמן, קלקרים יקרים מזהב הים. אל תתחרה בנו, אם אתה רוצה אנו מוכנים לכל קרב, בשביל זה באנו. סתם תמים רצת עם טומטומים טמטמים, סלברטי ליום עד שנגמר לך הזמן. אתה לא תבין איך הם לבושים יפים, איך הם מרוקנים מתים, בונים בתים. סתם תמים רצת עם טומטומים טמטמים, סלברטי ליום עד שנגמר לך הזמן. חתום בטקס, לייש כל הרחוב, כולם בשוק. היום כל אומן רוצה אלינו לחבור, שבת תקלוט, גיא יוצא בשתי עולמות. עם חרוזים זה משקל, אתה 100 קילו פחות. אל תתחרה בנו, אם אתה רוצה אנו מוכנים לכל קרב, בשביל זה באנו. תן לנו, עוד סיבה, כיף לנו, אחי מילה מילה, כי רזומי יש לנו. אתה לא תבין איך הם לבושים יפים, איך הם מרוקנים מתים, בונים בתים, איך הם שתי דקות על הבמה עומדים ובלי מצופים, שוחים בים כספים. למה לא תבין בהפאפ צריך מסר? למה לא תפסיק להפסיק לעם שלי זבל? סתם תמים רצת עם טומטומים טמטמים, סלברטי ליום עד שנגמר לך הזמן. באנו, אם אתה רוצה אנו מוכנים לכל קרב, בשביל זה באנו. סתם תמים רצת עם טומטומים טמטמים, סלברטי ליום עד שנגמר לך הזמן. אתה לא תבין איך הם לבושים יפים, איך הם מרוקנים מתים, בונים בתים. סתם תמים רצת עם טומטומים טמטמים, סלברטי ליום עד שנגמר לך הזמן. Thank you.